چې په زور به د حلق نه د ښکته کولو کوشش کوي او په مشکل سره به ښکته تیریږي. مرګ به د هر طرف نه په هغه باندې راخور وي، لیکن هغه به مري نه، او ورپسې به یو سخت عذاب د هغه سره مل وي.